og helt, helt nede, og hele verden giver dig lede. Du aner ikke, hvem fanden du er. Du fatter ikke, hvorfor du er. Men du har brug for os andre, og vi andre har brug for dig. Du har brug for os andre, og vi andre har brug for dig. Du er alene, helt forladt. Spillet er slut, og du er mat. Tag så og smid maske, uforstandet mand, og hjælp dig selv, for du har brug for os andre, og vi andre har brug for dig. Ja, du har brug for os andre, og vi andre.